there's a ritual, there's a routine. Na albumie zaledwie 6 nagrań, ale to stylistycznie różne piosenki od takich akustycznych wstępów, które dziś Państwu zaproponowałem, przez blues rockowe melodyjki, można tak powiedzieć, po fajny, ciężki stoner. Father Light, tak zatytułowany jest nowy album od zespołu Stoned Jesus, od ukraińskiego zespołu, który na rynku jest już od ponad dekady, dobrze od ponad dekady, nagrywa regularnie płyty, no i na tych płytach naprawdę wiele fajnych gitarowych, blues rockowych, stonerowych, pustynnych brzmień można odnaleźć. Zadowolony jestem z tego, że grupa wydała ten album. Spędzam z nim dużo czasu. Dzisiaj z Państwem utwór tytułowy Porcelain i Thoughts and Prayers na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, ale wrócimy jeszcze na pewno, nie dzisiaj, ale wrócimy do tego wydawnictwa, jeżeli miałbym Państwu narobić apetytu na nasze kolejne radiowe spotkania. 6,5 minuty po godzinie 3:00 to teraz pustynia włoska. ilekroć słuchamy z Państwem dźwięków z tej płyty, zawsze wpisuję w okno wyszukiwarki tytuł albumu, aby patrzeć na grafikę, która zdobi właśnie ten krążek. Desert Wave to taki stoner psychodeliczny, space i jeszcze nie wiem, co można o nim powiedzieć, prosto z Vicenzy we Włoszech. No i taka pomarańczowa, mocno pomarańczowa, apokaliptyczna okładka i wspaniała zawartość, to w dużej mierze zespół, który instrumentalnie podchodzi do grania muzyki. 7 nagrań, dziś utwór tytułowy Deafening Silence, gdzie Grabek mówi dobranoc. Gdzie Grabek mówi dobranoc, wątek koncertowy, bo przypominam, że 12 czerwca, no myślę, że dla wielu z Państwa to będzie najważniejsze koncertowe wydarzenie w tym roku w Polsce. Distance out of reach. Once I had a dream, I was falling from the sky, coming down like running water, passing by myself in life. In the morning I would wait to the sound of someone's voice, like little whispers through the silence. Czerwca, letnia scena progresji, zespół The War on Drugs. To będzie pierwszy występ tej amerykańskiej załogi w naszym kraju, no i z tego co wiem, to będzie niesamowite wydarzenie. Ja jeszcze biletu nie mam na ten koncert, ale jak to śpiewała Anita Lipnicka, wszystko się może zdarzyć. 23,5 minuty po godzinie 3, gdzie Grabek mówi dobranoc. Wróćmy jeszcze do pasma nowości, szanowni państwo, w naszym dzisiejszym spotkaniu. Animal Collective szykują reedycję pierwszej płyty i prezentują nigdy wcześniej niewydany utwór. Yeah. Proszę nie regulować odbiorników. 3:30 na naszym radiowym zegarze. Powiem Państwu, że nigdy nie byłem jakimś szczególnym fanem zespołu Animal Collective. To znaczy nie, zbyt mało czasu spędzałem z muzyką tego właśnie zespołu, ale kiedy do audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, dotarł ten nowy utwór, pomyślałem sobie, niech wybrzmi nam podczas tej nocy. Płyta, która została wydana 23 lata temu, zatytułowana jest Spirit They Gone, Spirit They've Vanished. I to właśnie teraz, dokładnie w maju, ukaże się reedycja tego albumu. A jak to w reedycji bywa, jakieś rarytasy dla fanów. Tutaj rarytasem na pewno będzie taka epka, na której 5 nowych nagrań, między innymi Untitled Number One. Właśnie ten sprzed chwili. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No to zanim podwórko polskie, to jeszcze nowe od Hot Chip i Briana Eno. I'm well, I'm counting every silver braid. I will count the breathing stars. In the turning of an eye, in the ever-burning lover's sigh. It's a Petersburg bitter and cold. We were looking for glory and gold. When the braille rubs against my hand, I'm looking for a thread in the sand. I took a breath and drew in the air a circle with your smoke in your hair. Strony indie popowy Hot Chip, z drugiej strony legenda, jeżeli chodzi o muzykę i produkcję, Brian Eno. Line in the Sand. Z tego, co można przeczytać, to taka chwilowa zabawa, chwilowa współpraca. Dwie wersje tego nagrania zostały zarejestrowane. Oto jedna z nich. No dobrze, tak jak wspominałem, drodzy Państwo, muzyka polskich artystów wypełni nam czas do końca naszego dzisiejszego spotkania. Zaczynają panowie z Ustrzyk. Od lat 70. na scenie zespół KSU. W lutym ukazała się płyta pod tytułem 44, a Mowa Polska to drugi singiel z tego właśnie wydawnictwa. 22 do 4, Podwórko Polski i Żelazny, ostatnio Rozkład Jazdy, czyli Nanga, a potem Konstelacje. Program Trzeci Polskiego Radia. Konstelacje, droga, wcześniej Nanga, Cyberfly, to taki, jak powiedziałem Państwu, żelazny rozkład ostatnio. Tak jak często Państwu wspominam przy okazji podawania adresu michał.grabkowski@polskieradio.pl, często zachęcam młode zespoły do tego, aby kontaktowały się z audycją, wysyłały swoje próbki twórczości. No i ostatnimi czasy dotarła wiadomość do programu Late Clock. To warszawski rockowy kwintet obecny na scenie od 2014 roku. Ich muzyka to połączenie blues rocka, stonera i grunge'u z popowymi melodiami. Mocne riffy i potężne uderzenia perkusji, pełen energii śpiew, wspaniałe solówki, melodyjne linie basu. Tak najprościej można opisać muzykę tego zespołu. No to sprawdzamy. Nothing makes sense. Ocean to pierwszy singiel Late Clock, który zapowiada ich płytę Broken. Zespół zdradza, że na albumie znajdą się kompozycje mocno zakorzenione w polskim roku lat 90. muzyce wielkiej czwórki z Seattle i brytyjskim hard rocku. Late Clock to Sylwia, Jacek, Piotr i Sylwester. Myślę, że ciąg dalszy nastąpi. Tymczasem 8 minut pozostało do godziny 4. O 4 przywita Państwa Michał Żołądkowski, a my dziękujemy za dziś. Irena Dan, Michał Grabek-Grabkowski oraz Marszant z Maru i Oranżada, czyli reprezentanci polskiej sceny alternatywnej i polscy debiutanci w przypadku Marszant z Maru. My usłyszymy się w sobotę o 4. W Trójkę budzi Jazz and Bass. Dziękujemy. Krzeni jak nóg. Mroźny poranek, wbijamy się znów we wspomnień czar. A dłonie choć zimne trzymają wciąż puls. Sam nie wiem jak. Trzymamy się słów, nawet nie patrząc na zegar, to znów odmierza nam życia czas. Nie wiemy jak, nie wiemy po co, nie wiemy kiedy, ale znów nocą. Nie wiemy jak, nie wiemy po co, nie wiemy kiedy, ale znów nocą. Program Trzeci Polskiego Radia.